وعن ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأقبلت إليه امرأة حتى دنت منه فبسط لها رداءه فقلت من هذه قالوا أمه التي أرضعته أخرجه أبو داود رحمه الله وعن آنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق قلبه فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يلي مرضعته فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتلا فاستقبلوه منتكع اللون رواه مسلم وأحمد رحمهم الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان روحو الہ العالمین دی منطول تا دخپل دین دا سمجھ او پدی دا عمل کول توفیق را نسکی دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام سیرت مبارکہ دا غی حیات مبارکہ زمون تمام امت مسلمه د فارا د ژوند تیرولو یو نمونه الله مقرر کړي او رب کریم خپل اخیرنه پیغمبر خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم د عالمین د فارا دنیا ته رحمت را لګلي کاغ انسانان دی که پیریان دی که حیوانات دی که مسلمانان دی او که کافر دی خود تمام عالمین و دپارا زمونگ استاسو پیغمبر علیہ الصلاة والسلام اللہ دنمونی پتور بارے رانے گلے زمونږ د حبیب د نبوت نه مخکې زندگی د خیر او برکات نه ډکوا او د نبوت زندگی خو بیا خصوصا لوی د خیر او د برکت زندگی وا زمونږ دی علماو لیکلي الله دې قبرونه د نور او د مغفرت او بخښنې نه ډک کړي چې زموږ نبی عليه الصلاه والسلام تا دریو عظیم و زنانو په وړوکوالي کې پي ورکړي. یو پدی کې دا غي خپل والده دا آمنه بی بی او دویم پدی کې سویبا دا چه دا دا ابو لحب وید زوا دارنگی درم زنانا چه دا سعادت ورت حاصل دے حلیم سعدی دا او سلورم اہل علم ذکر کڑی ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا دی سلورو زنانو نبی کریم علیہ الصلات والسلام تا پی ورکڑی پدغ کیاو سید حلیمہ سعدیہ دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مور دا دا پیو دا طرفنا دا دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دا مور دا دا پیو دا طرفنا او دو لماو دا صحیح قول مطابق دا بی بی راغلی زکباز اہل علم دا حلیم سعدیہ دیمان بارکی اختلاف ذکر کرے خباز علماء لکلی جنا دا دا خاون سر راغلی و دا نبوت نفس چی دا اللہ حبیب تبیا پیغمبری ملاو فا اسلما نو دی دوارو خز خاون ایمان روڑم او لکرستو ذکر کو دا دا حنین پرز دا اللہ حبیب تراغلی و او نبی کریم علیہ السلام چې دا حلیم سعدیہ رالا نو جعر رانا کیو نو دا اللہ حبیب ورته پورته شو او دیت خپل صادر مبارک وګړو دا پاغه باندې کې ناستا او دا په اتم کال د هجرت باندې وفات تا پاتم کال د هجرت باندې دا وفات تا دیتوئی حلیم سعدیہ او دید ابتدا دور داو چه داد خپل قبیلی بنو سعد نرالا نور سزنانم ورسروی بعضی مورخین لکلی چیولز زنانوی ادائی پا مکم و کرمہ کی باشمان لٹول چې دای ورتا د رضاعت په طریقې پي ورکی او رضای مور تبا د دغه بچی والدینو ای ورته ستنخوا او اجرت ورکولو خاوند مراغه او دام رالا او دادا سی سورلی وا یو کمزور غنت خراوا زکا پخوا اسورلو کیو خان بو اسون بو خودو خانو دا اسونو او دا خچورو پا نسبت بانی ٹولو کی کمزور اسورلی دا دخری و کمزور وا او اغر اتلیم نشودی و جنا پا اغا کافلی بانی دی بوجو زکه قافلی وا نزان نرسو سپریزمنا او د دې د خاندان او د مکی په منځ کې ډېر لوی فاصله طائفه پوری دا تقریبا سشپک شلی میلا کلومیٹر فاصله را بیا بنو سعد داغینم ډیر لری دی نو دا په دې قافلې باندې بوجم شوا زکای ورتار و خساره در اوزان سرا دی یو اخر اوستی واغم زړه اوخه وا او کمزور وا د ډېر قحط او د لوګي د وجناغي او ساس کې پاین کول او ور سره یو ماشوم بچي وو نو یې هغه چون کې مور ته خوراک نه ملاوي دو مور ته چې خوراک نه ملاويږي د سينو کې پاین نه نو بچی تو لشپد لوګي نه جړل وي مونږه ډو دنو شو دا سمر زنانا چی دی سر راغلی وی نو دی پا مکم و کررمه کی ما شمان لطول نو هر چابانی دا اللہ حبیب پیش شو و چایی با تپوسو کوی بیدا یتیم دی ناو زنانا بوی جرد والد نشتا اخپلی سوک پرورش پول والد نشتا نو د دا پاپایو او پرورش به مونږ ته سملاو شي نو مخ به واړو د الله حبيب یتیم پاتشو نو دې ټول زنانو ته بچی ملاو شول د پيو ورکول خو حلیمه سعدیه دې ته ملاو نشو ناغې ټول بچو سره تل دې ور سره د واپس ترو تیاریو کا لدا خپل خاوند وی فقلت لزوجي لا ارجعن الى ذلك اليتيم فلا اخذنه ويزدي يتيم تورزم او دې راخلم او دې ځان سره بوزم مان غزان بدخکاری چې ټولو بچو بدل اما دا دمره سونه میلا فاصله او کا عذاب واپس نو خامدم بس الله زنی وخت چا په نصیب کې خیر او برکات لیکلی فقال زوجي عسى الله ان يجعل فيه خيرا ویراواله دا بچي یتیم دې اپا کې سم سشته ده نو الله به دې کې خیر وکړي نو حلیمه سعدیہ دید اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روا غستو او دید پاک سنون دغنیک بخ بچی محمد ابن عبداللہ صلوات اللہ وسلام علیہ پیرو دلی او د دې پسینه سید العالمین لو بيدله او د دې په جوړای کې د الله حبیب او د شوه او دا چون کې د عربو قبیله نوا د دې قوم د فصاحت او بلاغت خاوندانو نو د دې نه د الله حبیب خبره زده کړي زکه د مور جوړای کې خبره زده کیږي نو دا اللہ دا حبیب غنت فصیح و بلیغ پا تمام عربو کی نتیر شوے او نبتر قیامت پور راشی او دا اغن ایک بخ بچےو چلی ور تپی ورکل چٹول دنیا اللہ دا غین دا احساناتو او دا رحم نتر قیامت پور ڈکا کڑے دا او د تمام بشریت او د پیریانو د پارا الله رب العزت د هدایت یو ذریعہ را لګلی ادا پخپل دا خپل واقعا ذکر کای وای کوم واقعا د چاوی او غد اغه د خلین او اوره ناغ پډه را خبردار ای ودا وای زاو زما خاوند روت د دې د خاوند نوم دې حارس ابن عبد العزى السعدی عدت به ابي کعبه شوي دیو جنا مشرکان وبداتوا نم ورکول چدا ابن ابي کعبه شده و اذا او زما خاون او زما یو وړو کې بچي روتو اپا مکه کې مو شوک لټول چې مو ورته په حجرت پي ورکو اما سر زما د قوم د بنو سعد قبيله نه غنې زنان وي دا کال د قحتو دروړیو ساس کې باران پکې نه کېلو او ټول لنګو زناورو کې پي ختم وای موږ سره یو د وسور لوي ټپي ټوپي کمزورې یو خدای د سورلی سورلی وا بل او خواغینم یو ساس کې پي نه راتل نو یو باندې وای ز سور شو سورا شو اپ بل باندې زما خاون او دا هغه سورلی زما د سورلی نه عمر کې ډیر وا اپا کمزورای کم ډیر وا وای موږ دې شپو کې یو زره خوب مونږ ځکه دې بچی د لوګې نه جړل امور وای زما په سینو کې دور رسونه چې بچی دې به مور شوه قحط مور لچ خوراک نه ملاوي نو په سینو کې وپاید کم زین راشي بچی به د کم زین اوروي او ایمون د قافلې نم رستو پاتې شوی سوارلی کمزورې وا ماشوم چغې والی د خوراک سنو دا سفر په مونږ ډېر ګران شو او هر زنانا ته محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم پیشو کوئی به انکار کول جدا هو یتیم دی تر دې چې دا الله رب العزت د دوی په نصیب کې ښه د دوی په نصیب کې غو دی وی دی بی بی وی او غیرت غنته ورغه وی انی لا اکره ان ارجع الى منازلنا والقى بني قومنا خاويه الوفاظ دون ان اخذ رضيعا فليس في صحباتي امراه الا ومعها رضيع دی وی زه خوبت غنم چې زدې د خپل قوم هغه منازل او کورونو تزم اخالی جولې دي ځکه زما په مرګورو کې داسې نو چې ما سره کې راغلی وي اي ته بچي ملاو شو ندیم قسم او قول والله لا اذهب لا اذهبن الى ذلك اليتيم قسم په الله دی یتیم تبزم او دې براخلم نو خاوند پر سره موافقت کوي لا باسا عليكي خذيه فعسى ان يجعل الله فيه خير ويراوال پروا نشتا اگر کپلار نشتا الله بده کې خير وکړي نو ده الله حبيب راواغس بيبي فرمایي چې کله زه واپس شم د خپل سامان زه ته بچي هم ملاو شو راته اما په جولای کې کینو نو او ما ورته خپل خوا په خلک ورکا فدر علیه من اللبن ما شاء الله ان یذر بعد ان کان خاویا خالیا وې زما سینې د پيون بالکل خالی او چې دا الله حبیب په جولای کې واچولو اخلک می ورته خوا ورکا نو بس اپی را شورو شو فشرب الغلام حتى رويا دی بچی پي اسکل تر دي چې خمبور شو بے غرور اسکل عبد الله رور ا بیا دا دواړه بچی چې بچي چې مور شي نو د شي فم مناما بیا دواړه ود شو نو ویزاو بی بی بیم اڑخ لغول د دې بچو خواږي چې مونږه ود شو وای موږ ته به خوب نه راتلو د دې بچی د جړا د وجنا بل تر ته بچی به موږ وګیو نو زما خاون اغټه پیټو پی اوخه تو قتل چې هغه بالکل د کمزوري نه ګرځیدې نشو د چې ورله او قتل نو داغه غلام د پيو نه ډک شوی نا ورته صرف هیبت را پاسې او هغه د خپل سترګو تصدیق نه کولو چې دا زما د استر کې به دا سي چې دا غلام د دې اوخه راته ډک ښکاری نو داغه نه پي اوس کل ویل شلا او پي دې اوس کل وای مو خبرو شو ډېر د خیر شپه مو ته راکا وای کله چې سبا شو نو حلیمه سعدی وای ما ته خاوند وې اتدرین یا حلیمتو انک قد ظفرتی بتفل مبارک حلیمه تعالی پته دا تا خو یو ډېر مبارک بچو مو پیسینو کې نه او قدرت را لې اغه اوخه چې د کمزورۍ د وجه نه ګرځیدې نشوا داغه اغه غلام دم د پيو نه ډک شوا د چې بيبي ته هاون داسې خبره او ګناور ته وي انه لک ذالک و انی لارجو منه خیرا کثیرا و اذا شان د هاون دا ډیر مبارک بچې مومنده ازد د طرف نه د ډېر خیر کثیر امید لرم وای بیا موږ د مکی مکرمه نه روتو او غزور کمزوري خرد دای سورلی و عطا ناغه تران ناغه تمره مضبوطه شوی او تکړه شوی وا چې قافله کې د څوک مخ کې کېدې نشو نو ای ما ته می مرګرو می وی وی حقی ابن تا ابي زويب تمهلي علينا اليست هذه اتانو کی المسن التي خرجتم عليها و ای ما ته می مرګری وی چې تعجب دې اد ابي زويب لوري مونږ ته لګ انتظار وکا داستا کمزور خرنه چې د سره ګرځې دې نشوا وای ما ورته والله انها هيا قسم پالا دا غدا فیقل والله ان لها لشان وی قسم پالا دې د پاره خو یو لوی شان دی دا موږ راګیرول نشو تر دې چې د خپل علاقه تر رسیدل بنی سعد ا دغه زمکه په دغه وخت کې لوی د قحط په لپیټ کې دا ساس کې وبنښتا زناور د لوګي نمړ کی او تاسو هغه مشاهده دا چې کله د ګرمۍ او د سختي علاقې کې قحط راشي نو په ګډو بيزو د لوګو سارو کې پي ختم شي نو زموږ دا ګډي بساري وختي هغه سرون کې بوتلې اما خام بے واپس راوستے او داغی غلان دے بد پیو نہ ڈکے وی تو ای خلقو بخبلو راعیان اشپلکو تاوی اسرحو بغنمکم حیثو یسرح راعی بنت ابی زویب وی تاسو ماغذے کی گڑی سروی کمزے کی چی اغراعی دلور دا ابی زویب حلیم سعدیه یاده دست دیدی داشت کنکی چی کمزی گڑی سرائی تاسو ملت سرائی اوز دا خبره خود سران نوا برکات دا برکات و خاوند را نیگلی دی بم گڑی سرولی واب دغشان او گتگی رات لی تردی چې دای دې بچی ته پي ورکول او خیر او برکات دوی ته متوجه خیر او برکات دوی ته متوجه او دې بچی د علماء تاریخ خود صحیح قول مطابق د الله د حبیب د حلیمی سعدی سرباز وي سلور کالې تیر کړي حلیمه سعدی سرا دوی سلور کالد الله حبیب صلی الله علیه و آله و سلم تیر کړي خاون ورته وی والله انی لا اراکی قد اخست نسمتن مبارکتن، قسم پا اللہ ما تداس اخکاری چه دیر مبارک معشوم دراغسته تو گوری نا منتصم را خیر او برکت اللہ د دوی د وجه نراکو. نو نبی کریم علیہ السلام دوی سرو تردی چه ده مسلم شریف حدیث ماستا سروان ده علس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی حدیث ده ده مسلم شریف او ده مسند احمد اغی ده غرزائی رونو سر لو بی کولی جبریل علیہ السلام راغ ده اللہ حبیبی ده لاس نونیو ور سر نور ملائک بو اپ از مکی راوا چولو او ده سینہ مبارک ور توسی رلا او داغی نے زڑا مبارک رویسو او داغی نے سیسے لرکا ابید سروزرو یو تالے او لوخیو نو پا اغا تالی کی زڑا مبارک د زمزم پو بو بانی ہوئی زڑا دیو جنباز علماء وی پا مخدز مکا دا دیو بو نا بہترین نو بریشتا کچرتا دے نو دا اللہ دا حبیب دا زلو مبارک دا وینزلو دا پاربا آغاو بیستی بان شروعے دا زمزم پو بو بانے ورطا زلو مبارک وینزلو بے دوبارہ قدرتی اگنڈلرس ازڑے پخپل زیکی کیو اما شمانو زرزر رادو کو حلیم سعدیتا ورتوی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غوسه کسان راوا چولو بس اخوی قتل نخاوند او د پمندو منډرالا دای پمندو منډرال باز روایتو کدا سراغلی ورتوی زمونږه غ قریشی رور یو دو کسان رال سپینی سپینی جامې او هغه پس مخ راوا چولو او خېټه مبارکه ورته وسیرلا. نو بی بی فرمائی حلیم سعدیہ چیزا و خاون می پا مندو مندو رالو دا اللہ حبیب بیا را پاسی دلے خورنگ کی تغییر سنگئی و حیبت پا معشوم راشی رنگ کی تغییر ناول اغرزائی والد دسینی سر راجخ او بیا مور دسینی سر راجخ کو حلیم سعدیہ ورطوئی بچیا ما شانو داستا سحال لے وی ما ته او دو کسان رالل سپینی جامی وی او زی پزمک راوا چولو او زما زړه مبارک سینه ټول سیره کا او د دین یو شعر ویستو اغه لری کو بے دا زړه پخپل زی کی کیو او ای لاړل د دای سره یارا پیدا شوا دای سره یارا پیدا شوا چې دا ماشوم چرته زای نشي سباب مونگ والدین سوائیو. نا حدیث دا مسلم شریف کے خود غمر الفاظ دی چه دی نبی کریم علیہ السلام مندو او داغی پرنگ کی تغییر پس مور تیرا وسو مور تیرا وسو او اصل کی دی او ظلمخ کی مروستے و جکل در رضاعت مدے پورا شو خدای زړه کې وي چې دا بچي کوم نه پاتې شي خدا خیر او برکات را نزي دا به په کومي طریقې بیا د دې مور نه راوړو ناوي ته ویار دا بچي دې او موږ په دې اړېګو د وبا د مکی مکرمه نه نو خو خدل نه مور دې مینا ته وزاریو کچې دا موږ سره بیا واپس کړ نو د دوو کالو نه پسې دې بیا واپس کړي و چې کله سو میاشتې پس دا واقعیا رااله ناغی په بچو یریته او دغه وخت کې د نبی کریم علیه السلام والده آمنه ابن وهب بنت وهب دا ژوندې دا اره وستل ورته وای ویتا سو نظام په بچی باندې دین یریږي چې ګنه شیطان راغله وی والله مال شیطان علیه من سبیل قسم پا اللہ دا شیطان سلار زما پو بچی بانی نشتا ابیا ورتوئی دا حدیث علماو په دې ترکیب ذکر کړي. امام ذهبی سیر اعلام النبلاء کې وایي هذا حدیث جید الاسناد، او سیرت ابن هشام او د نور ذکر کړي. خصائص کبرا کې امام سیوطی رحم الله ذکر کړي، او بدایه و النهایه کې ذکر دی. ویتا سوزما پدی بچی باندې اولی یری گئی چگن شیطان راغلے، ویدا سے کلم ندا کلا واللہ ان لی ابنی هادا شانن، وی قسم پا اللہ دا زمان دی بچی اولوی شان دے مور ہوئی. اور فراست دباز خلقو سی لگا نبی علیہ السلام وی دخپن نکا پا جولائی کیو عبد المطلب ادا مشران د مکی بناس کو دا د مکی مکرمه سردار ادا ټول قوم مشور ناغب ورته زبیا مړ یا جو دیم خو خلق واوري ان لی ابنی هاذا نشان زما د دې بچی وی اولوی شان جناب نبی کریم رہ نو مور وی قسم بالله چې زما د دې بچی به یو شان وی کله چې دا زما په خېټه د دې بچی حبلو نو بزد د په درنوالی نیم پوه شوه. اما دومره لوی برکت والا بچی لیدلې ما وکړه چې یو نور به وکړو چې یو د نور لمبا او رڼا او پړک زما د بدن روت کله چې به بچو زه بولم او هغه د پارا په بصرا کې د اوخان او سجونه ښکارا شول، او د نور ماشومان غونته ده پیدا شوه. د الله د حبیب ډېر لوی شان او ډېر لوی شان د نبی رحمه السلام نو په دې طریقې جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام دا خپل والدی ته واپس کو خپل والدی ته واپس کو او دای لاړل بیال تا نو پدی ترتیب باندې دای نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام دا خپل والدې تسو کو واپس کو، او د دې نفس حلیمه بیبی اوغت ژوند الله ورکړې، او دا د عمر انتها ته رسیدلې، او دې خپل رضای بچو کتو چې هغه د ټول عرب او عجب سردار الله جوړ او د تمام انسانیت د پاره مرشد جوړ کو، او د تمام بشریت د پاره الله نبی جوړ کو، او دا بیا د وفات په شکل کې راغلي، او دا الله په حبيبي ایمان روړ، او په کتاب تصدیق کړي، په هغه کتاب تصدیق کړي چه کم کتاب الله نبی کریم علیہ السلام ترا لګره، او کله چې د الله حبیب وکړه ډېر خوشاله شو، او توفق یقول امي امي تا الله حبیب شوروش اے زما مور اے زما مور. او دا ابو طفیل رضی الله عنه حدیث به در ذکر کو امام ابو داود ذکر کړي، او مشکات شریف کې بده صحابو ایمونګه ناس تو دیکی او زنانا را لئمرأتن بدویتن دا سی دا باندو زنانا ماجو بیدا نو دا اللہ حبیب چی ورتو کتن، او دا اللہ حبیب ترا متوجی شوا نو دا اللہ حبیب ورت پورت شو، او دیت خپل سادر او غرولو نبی علیہ السلام با سادر استعمالولو اغا سادر دی زنانت او وڑولو نو صحابہ حیران شو جدا سوک دا چی سید البشر ور تراپا سی دو او دیتے سادر وڑولو او پیزت و احترام کینولا نو دیوی قالو صحابوی دی اغمور دا چې نبی کریم علیه الصلاة والسلام تا دی پی ورکڑی. امام ابو داؤد دا حدیث پدی ترتیب بانے ذکر کرے دے پدی ترتیب بانے دا حدیث ذکر کرے نو ددی او ددی خاون تا اللہ رب العزت رستو د ایمان توفیق ورکڑے د ایمان توفیق ورتا اللہ رب العزت ورکڑے دے. او باز روایاتو کې دا سراغ لیدی چې کله مور تا واپس نو مور دغه جمله او فرمایله. او یو حدیث کې دا چې الفاظ راغلي نبی علیہ الصلات والسلام بای صحابه ورته وي د الله حبیب ممتد خپل نفس او ذات مبارکه کې خبر راکا ستاسو د نبوت دا انداز او دا علم تاسو ته څنګه حاصل شو؟ رضا الله حبیب ورته وي زد خپل نیک دعایم ابراهیم علی السلام چې کله کعبه شریفه جوړه کا نو الله ته دا عجزی جوړې وغړولا ربنا وبعث فیهم رسولا منهم الله استا کور به جوړ کو اوس دې مکی والو کې د دین یو پیغمبر رولېږي یتلو علیهم آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ او عزت خپل رور زیره عیسی علیہ السلام چې کله قوم تراغه نتیشتما پارا الله قران شریف کې وای قوم ته وی وا مبشر رب رسول یاتی من بعد اسمه احمد زد زان نفس صرف دیو پیغمبر دراتلو زیره درکو چې دا غي نوم دے احمد صلی الله علیه وسلم دا الله د حبیب په نومونو کې یو نوم دے احمد او په نومونو کې یو نوم دے محمد صلی الله علیه وسلم وای احمدو صیغه د اسم تفضیل لا یعنی د تمام مخلوقات او د الله زیات حمد ویونکه د دې ټول انسانانو مقابله کې زیات حمد چاوي نو پاسمانونو کې احمدو ده اپزمکه کې محمد معنا دا ستایل شوی تعریف کړي شوی چې په هر جبه سنا دا تر دې چې د دشمنانو په جبه بسدا پاغه باندې بسنا دا ویژه د خپل نیک دعای د خپل رور خوشخبری او زما مور چې کله ز داغه په خېټه حملو ناغیولی دل چې د دې د دې بدن نه یو نور روتو او د شام هغه محلات ور سره وپړکېدل. او ما په بنو سعد کې لا پیس کړ اما سزناور ګډي بيزي د خپل رونو سره سرولې نو ماته یو دوه کسان راډ سپيري جامې وي اوائی سر در سرو زرو یو لوخیو نزی پز مکر آواشو لم زما خیٹ مبارک سیری کا ازما دی دوارو زما زڑن ویشلو او غزری بیا سیری کو ناغے کی یو تور علقه سودا دیتو الک تور وینا ناغے دزڑن لرے کا ابے زما زڑد زمزم پو گووین زلو او دی لاړل بیا یو ملک دی بل تا وای ویزنه بعشرۃ من امته دا پیغمبر او تل دی او لس امتیانو سره نو یو په نبی علیہ السلام واچو نو یو په ور سره او لس امتیانو واچو نو دا الله حبیب وای زپی درون شو. بعض روایتو کې دا سراغلی وای دومره په ماس په کو کتاب وای سم دا را دوری گیرا باندې بیا ورتوی وی د سلو سره او تعالی نو سلو سره او تعالی لم پاوی درون شو به وی د زورو سره او تعالی نو په زورو کسانو درون شو. بیا ورتوی ملک بل توی دعه عنک وی پریګیزا کده ټول مت سره دی او تعالی نو پیغمبر په پی درون خېشي امام ابن کثیر وای وهذا اسناد جید قوی نو د حدیث بارکه ای وای چې دا اسناد جید دی او قوی دی علماء لیکلي ګوره دی په لوګورای دا وای دا الله د حبیب بدن نه تللو هغه عقل او دین تللو چې کوم د الله حبیب دنیا تروره د ټولي دنیا دا عقل د دای دا سوچ د دای دا فکر کدی یو په لکو دا الله د حبیب د عقل د علم د سوچ فکر د اغه مقابله نشي کولای الله مونږ تاسو ته دمر لوی شان والا پیغمبر را لګلې ده دمر لوی شان والا پیغمبر الله مونږ تاسو ته را لګلې ده انس رضی اللہ عنہ ایما چه بو قتل نو دسینی دسیری کے دو اثرات بما قتل پسینہ مبارک کے ادا بازی علماء وی دو کرتا شوے و بازی محققین وینا درے کارتا دا اللہ حبیب شقس و در شوے دے درے کارتا شوے دے نو دا اللہ دا حبیب سینہ مبارکا دا ملائکو سو کارتا سیر لدا او دی ایمان او د حکمتنا دا الله رب العزت دک کړی دا او ګره حلیمه سعدیه تا او داغه خاندان تا دا الله حبیب لا وړو کې د نبوت نه دی بلاو خو خیر او برکات ورته الله رو رسول دنیوی برو رسول او اخروی برکات داو چې خز خاون تا الله رب العزت دی ایمان توفیق ورکو تردی پوری چکلا غزوه حنین شو نو دی غزوه حنین کی د علیم سعدی قوم سره جنگ شوه مکه مکرمه چکلا فتح شوا نو س قبائل و ایوس بد الله حبیب اسی مونږ ته متوجی کی راغی چې مونږ په د مخ کې نه حمله وکړو بد الله حبیب له چې پته ولګی دا نو 12000 لخر ابازی مورخین او پنزل لزر ذکر کړي دا لخر ازان سر روان کو او وادی حنین طرف تلارو طائف ته دو لارې دی یو د غرونو لار را او یو د غرونو نه بغیر لار را د الله حبیب د دې غرونو نه بغیر په دې لار لار دی دا غرونو کې لار خو سعودي حکومت جوړ کړي او ډېر کوشش او مهنت کړي دیو جنا اصل لار چې د الله حبیب په تل راغله دی وغه کې وادي هونه د غرونو په منځ کې اولیا وادي دا دی میدان کې جنگ شوه او دا لخر چراغ نو حوازن ورته غیر چاپیر غرونو کې دا چې اوچت غرونه دي چې کته سوکوي نو لکتلی کې چې سوک دته پروځوي نو دا الله حبیب ته الله رب العزت سوکا الله رب العزت ورته پدوی باندې فتح ورکا الله رب العزت ورته فتح ورکا دي کې شپږ زره قیدیان دي ولې سوره د دای زنانا نارینا ماشومان شپږ زره قیدیان دی نیولې د الله حبیب ورته ډېر انتظار وکه مال توجه کوی چې سجده کوي رسول ګدې زو کې خو خپل خوا کو ریا پای دمر خو دې لپته ولګي چې څه شی شو ورو ده پای د الله باندې غالو دې سجده کوي د الله دین ته توجه سره کې نه دام د مؤمنانو یو صفت ده چې مؤمن ته دین بیانې کې دی په توجه سره ناشي نو که تش دین دی په توجه واورې دوم به د مؤمنانو صفات درک راشي او دین ته توجه نکول او قصدن عمدن ځان غافل کول دا خوې د منافقانو ده نو ګره کې توجه سره نه کېږي بیا به نقصان ملاوي د الله د حبیب د صحبت با برکت اونته مجلس کې با منافقان ناس تو خدمت ربي توجه بناستو چې کله به قرآن او دین بیان کو نو دې منافقان وبو ما ذا قال انفا یو بل تبه وی دی پیغمبر اوس خبره کولی دمر به توجه بناستو او الله خپل مؤمنانو بندگانو بارکی وی د سوره فرقان په آخر کې د عباد الرحمن صفات ذکر کړي والذین اذا ذکروا بآیات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا واذا الرحمن بندگان هاغدی چې قران او دین ورته بیان ولشي نو دایبد کڼو اوړندو هندلی تاسو یو مسله اورئ صحابو هم چې بد الله د حبیب مجلس کې ناس کو کان علی رؤوسنا اتویر تا وېګلې په دې سر مو مارغ ناشته اے په سر چې مارغ ناشې دې کزو خوزم دې بشه توالو شي صحابه بدا سي توجه سره ناشتو لقد چا په دې سر چې مارغ کېلي کأن علی رؤوسنا اطویر تا وې چې زمون په سرونو مارغ ناشته نو توجه سره ناشتا ورته توجه سره ناستا او د ناستې نه फायदा او ریدو نه फायदा د مؤمنانو صفات دی الله قران کې وي فذکر فان الذکرا تنفع المؤمنین زما حبیب قران او دین بیانوا چا کی چی ایمان نه کنه نه دی جولې به د خیر رډکیږي او کله وای ته نصیحت کوا زرد چې څوک زمانه یریږي نو هغه ته بستاده نصیحت فائدہ ورنکه جیری نه دا پزړه کې څه خوف او د قبر څه فکر نشتا نو د الله حبیب چې کله دا جهاد کو ډېر لوی غنیمت ورته حاصل شو عقیدیان هم حاصل شو نو سور زیدای ته انتظار وکړو ذکر الله حبیب تم دا پتہ وا چې دا زما د رضای مور قوم او رشتہ دار سپر سمر اللہ نصب دا اللہ حبیب خیال ساتھ حدی احادیث سیحو کراغلی دا اللہ حبیب فرمائلی او خار دے پا خارونو کی اغی تم مصر وائی نو کمو فتح کو نو دا اغی خار دا خلق سر بخصو لوک کوائی زما ور سر رشتہ داری دا دا مصر دا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پا دور کی فتح شوئے دا اللہ حبیب ور سر رشتہ داری سنگوا مصر والا وسره وی حضرت ماریه قبطیه چې د نبی رسول سلام وینځوا او د الله د حبیب د بچی د ابراهیم مور وا دا د مصر نوا ماریه قبطیه د مصر نوا یو رشتہ دا وا اواز علماء لیکلي هغه رشتہ دا وا چې د الله حبیب خیال ساتلو چې حضرت هاجره بیبی د مصر وا حاجر بی بی چی حضرت ابراہیم علیہ السلام تا اغا بادشاہ ورکنو حاجر بی بی دے کمزے وا دا دا مصر وا دا دا اللہ حبیب درشتی خیال ساتلو سور رز دی تیسارو چی دی براشی خجران لل نو دا دی مال تقسیم کو او دا دی قیدیان تقسیم کن نو سر از پس دی رالن او نبی علیہ الصلات والسلام سره خبرو کا اگر پدی الفاظ ورته وای وی پدی قیدیانو کستا رضائی ما سیګانی دی تا چې کمزه کې حبیب پیرو دلی نستا د رضائی مور خوې دی پدی کستا ما سیګانی دی او پدی کستا رضائی ترونه دی او س اشعار دا غیغ سردار وای نو نبی کریم علیہ الصلات والسلام ورته فرمایل وی ما خطا سو تصور از انتظار کو جتا سو براشه خطا سوران نه لئی نو ما ستا سو مالم تقسیم کو او کې زیات کو تقسیم کل کبا خبر ابو خو خدا الله رشتیا خبر خو خای نه وی بس مال مونږ نه پکار دا کې زیات کو پکار دی مال مونږ نه پکار زمونګه کې دیان پکار دی او دغه ابو الطفیل رضی الله عنه او ایمان نبی علیہ السلام وکتو غوخه تقسیمو لپج ارانکه دیکي او زنانا رالا چې نبی علیہ السلام ته نږدې شو نه یې ورته صادر او وړولو ادا پاوی کې ناستا ما ودا سوک دی ویده غمور دا چې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام تا دې سکړي پي ورکړي وای ګورا د دې پيو د ورکولو برکات چې تقریبا شپږ زره قیدیان د حلیم سعدی د رښتې د وجه نخلاص دي سورا شپږ هزار قیدیان دا د دې بيبي د وجه نه د قید نخلاص دي او د الله حبيب عجیب انداز سره صحابو لوی ویدارونه مراغلی او خپېبان علی ما دربانې دې مالم تک سیم کړې او قیدیان نو مال خو ما فیصله نه کړې او قیدیانو می فیصله کړې چې ورکو می مال خوستا شو مال خوستا شو دا قیدیان زو ورکو خو کوسو خوشاله خاو کو خوشاله نی زبد هر قیدی قیمت ورکو نو ټول صحابه وي چې قربان مو خوشاله خدا د الله د حبيب عادل انصاف دی وی پته نه لګي چې چا اجازه تو کو چاو نکو تاسو لار شي هر قوم د خپل مشر ته وای او مشر سره ځنی وخت د لوی خلکو سره سره کولاو نشي غړي دی ا د خپل کشران او مشران سره کولاو غړي دی شي وی که څوک د زړه نه معافي کوي خوخا ورنک خفای نو زبا غت د دې قیدیانو تاوان ورکو ټولو وی چې مونږ په دی باندې خوشاله یو وګور دا د حلیمی سعدی د پرورش غ دنیوي برکات دي شپږ زره قیدیان خلاص او سور سور عزت او احرام اکرام د الله حبیب کو او چې په آخرت کې د الله د حبیب د پرورش څومره برکات وا حلیم سعدیا او داغه خاندان تا ملاویږي الله زموږ استادو پزړو کې د خپل پیغمبر علیه السلام مینا او محبت واچي او دا غي سره دی الله زموږ استادو تعلق جوړ کړي دا زموږ د دین یو صدا صحیح سیرت د خپل پیغمبر علیه السلام د خپل پیغمبر علیه السلام صحیح سیرت داز دکور کوشش وکړئ د الله بندګانو چې د خپل علماء کرام سره د قران او د دین د زدکول کوشش کوی څوک به کې د خپل خپل علماء سره اله زجت کوي وای چې کلا زجت کو نو ملائک پیدا شیندې کی جدا روچت نکو لازم اوچت کو الله نه توفیق مغواړي چې الله موږ له توفیق راکې خپل عالمانو سره خپل دین زکې د دین خپل د الله آسمانی کتاب زکې د خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام احادیث مبارکه زکې کور کډیر نیوی کنا او یو ګنټه ټیم ورکو خپل علماء وتا چر دې کې به موږ د الله کتاب زکو دې کې به موږ د الله د حبیب د احادیث مبارکه نا یو حدیث زکو نو الله رب العزت به زموږ استادو په ژوندګو کې سوکي خیر او برکت براوړي ادا زړه کې راولې چې موږ به دا دین تر مرګ پورې زده کوو زکه د موږ د دین زده کول دا عبادت ده بلکې په عبادتو کې اندازان لشي مسکه د دې فائدہ تا لدا خدا دین چې خیر او زده کې د دې فائدہ ټول عالم لدا وګوره یو دا سه عبادت ته چې هغه فائدہ صرف تا لدا یو کې نفع متعدد نور ته خیر رسی نگو رستاد نفلونو د نفلی روجو د نفلی عباداتو نا د دین د زدکولو ډیر لوی اجر او ثواب دی تک سونه رکات نفلو کې د دومره اجر بداغینی چې د الله د کتاب په یوات د ځان پوي کو او د الله د پیغمبر علیه السلام په حدیثو کې په یو حدیث باندې ځان پوي کو نو ټول ماشاءالله کوشش کوي چې د خپل عالمانو صاحبانو سره کې نه سمغو استادو دین د قران او سنت ته اسوک جدي تد عمل او د زکړې په نیت را نږدې شو نو الله وعده کړی چې دا خلق به بې لارې کیږي نه د تر مرګ پورې به کوشش کوي کوي به دا څه کوي وګور زلي زيونو کې تاسو محله کې درس لکی د دنیا لپاره موږ د مشرق نه مغرب لزو ا د شمال نه جنوب ته زو د دین د لپاره کوم قدمونه دی واوستل دا به څومره د خیر او برکات کده ذکر ته چې د الله د دین د ذکر په نیت د کور نه د یو کلی نه بل لزی د مشرق نه مغرب لزی او د یوې محله نه بل لزی نو یو یو قدم دې پتل د نیکو کې لیکل کی او دا مسله دا او زموږ د خپل پیغمبر په خبره ایمان دې چې څوک د دین د ذکر لپاره نارینه دې او زنانه دې د کور نزی نو د کور نه ورته ملائک وزر او غړی او دا د علم زه پوری بی دا وزر گره وزیر او صدر او یو بل دنیا دار تا نگوڑی گی دا د دی قرآن او سنت د زدکڑی سره یو نسبت راوی نو دا اغا نسبت دا وجنا دا انسان الله دمرا د خیر او برکت خاون کو چې ملائک چې دا اللہ یو پاک او معصوم مخلوق دے آغای دا تا وزر گوڑی بل حدیث پاک کې راغلی څوک چې په کومه لار د دین د زده کړې د پاره سي نو دا غلار د جنت لار ده په کومه لار چې د دین د زده کړې د پاره سي نو دا وګوره یو ورځ دی دا ذهن کې راولې چې دا به همیشه دا څه به کوي کنه به کوي ماشاءالله دلته کوم نږدې نږدې مدرسې ته راځي کتاب الله زده کوي نور زایونو کې ماشاءالله د ملک د علماو ده تقریبا په هر مسجد کې فارغ شوه عالمان دي د الله دین او د الله کتاب ته دې ټول نسکه دا د دوی نسکه دین ګوره د عوامو نم نزدکی او د تش کتاب نم نزدکی بلکې تاریخ گواهه چا چې عوامو نه دین زکړ نه غل خپل نه دي زدانو ا بتا له سوخه او چا چې د تش کتاب نه دین زده کړي نو هغه आवाज د ځان د پاره نه چې د ټول امت د پاره درد سر جوړ شوی نو قران او سنت به موږ او تاسو د علماي کرامو نزده کو روزانه دا کوشش کوي خپل بچو باره کې فکر منشي ورته خپل بچیم په ترتیب باندې رالي گئی د دې کار ما سره کوي اباز زمیدار غره دا چې کای چې کاری او بچی چوټی وي اکوزګار شنو بیا بچی سي بیا مدرسې راځي د خپل بچو باره کې فکر من شي په وخت باندې د قران او د دین د زده کړې لپاره را لګي ادا غي تپوسم کوي چې زما دا بچی لاړو مدرسې لا او کلا نړو د خپل بچو باره کې زما عزت مندو چې موږ او تاسو فکر من شو ادا ګور نیمګړی دنیا دا تاسو کتل جنن سات څړې دلته دی او سباسي سبا په خارو کې پروت دی نن څړې دلته دی او سباسره خارو کې پروت دی نو پتو بیسټو په اعمالو کې مهلت او نور انتظار پکوي ټول موږ تاسو له فکار دی چې زمای عزت مندو صحیح ته وواسو او دا الله دین ته متوجی شو کم از کم ګوره دور کوي د جمعې پر از وختي راځي څوک به وختي وختي راځي لا سجت کوي بیا ګوره د جمعې د ورځې سعادت دي حافظ ابن قیم رحم الله ذکر کړي وې درې اعمال دي د دوی اثر پټولې ژوندۍ ورځي وې د کوم مسلمان چې جمعه سم شوا نو دی جمعه تا وی میزان الاسبوع داد افتی میزان چی جمعه سمشوا نو ورپسی بلی جمعه پوری با مسلمانی سمائی او دی چاچه رمضان المبارک سمشو نو دی تا میزان السنه وی بل کال پوری کچری دی دا روجه سمشوی او روجه قبولی شوی تراویح قبولی شوی دی تر بل کال بسم او یو حج دی دی ته میزان العمر وای وګوره جمعه په دې نه سمېږي چې تا خمه زیدار غسل کو اسپینی جامې دی واچولې ندام یو آداب دی خود جمعه د پاره زما عزت مند سعادت دی یو پاغ آدابو کې دام دی چې سړی د زوال نه مخکې راشي. اوس ماشاءالله څوک څوک د زوال نه مخکې راغلي، شل منټه د پاسه په دولس بانګ کې دوی لا سوچت کوي بھائی. ها څوک چې د شل منټه دولسو نه مخکې راغلي د دفع عمل نامه کې د اوخمر ثواب ولیکل شو. اسوک چې دو درې منټه رستو راغلي یا پیاله یې چیس کړي یا چا سره خبرې کولې نو د یو قبول شوي اوخ د ثواب نه محروم شو. وره بعضی مونږ مسلمانان روزانه یو یو اوخ بیلو، خو قسم دې کزره کې مزره خپکان مرزي. یو بیزا که ممړه شي، ا دې بیزې بچي مړ شي، په کور کې جړاګانې روزانه سو وجد چې مونږه د یو اوخ ثواب بیلو. نو ان شاء الله وختي به راځي کنه به راځي. ټوډای سړې رستو مخکی کی، بلکې اسی کوئی سنت طریقہ دا را مستحب دالی چې سړی د جمعې نه پسو کی. صحابي وای مونږ به آرام د جمعې د مز نه پس کولو، ا مونږ به خوراکم د دې نه پس کولو. اته صحابو په وخت کې غدلو کې زمانہ و. نو صحابي وای حدیث د صحیحینو کې راغلی وای مونږ به جمعې ته خوشالي دو چاور دې دا وله یو ګړی واغې بچ کندر راړ او بشي به دلکړې وي دلغو پی کې نه کنا نو هغه د چکندر وی خوده به په کټوي کې واچول او بشي به واچولې. نو موږ چې د جمعې مز وو کو هغه له بخواله ورنځې او هغه به دا یو قسم سکول صدقه به کولا. نو باه صحابو مونږ به د جمعې رزه د پدی کوزه کناره لوګي کم سړی چې په مړه ډوډۍ خوري نو یو خو نا وخت راغې ابل چې راشي بیا ودی حکم سړی چې روټۍ نه دا خورلی او وختي راغې بل دل خوب نو ورزي. نو ماشاءالله جمعې نه بس کوي وختي ورازي بل د جمعې پرز باندې سړی غسل کی دا غسل د جمعې د مز د پاره سنت طریقه ده. صفا ستره وینځلې جامې واچي چې بوی دې نه شي ځکه د بدبویي د وجه نه ستادارونه مسلمانانم تنګي او ملائک خوډېر زیات تنګي. اوس چې تاسو د تراجمه یې نو ملائک راجمه دي. الله پیغمبر فرمایي د جمعه دروازې کې ولاړې لیکي دا ګوره یوازې کارخانه کې زیری نه ده چې ته یې زنو کرے مونږ نه اتبه جولي کلي او سبا نه به جولي کلي دا د الله په قانونن چې څو وخت څوک راغلي ملائک ولي کړي چې دا سړی وختي راغې دا نا وخت راغې. اکم سړی چې روزانه نوکرۍ ته نا وخت ځي نوکرۍ په خطر کې وي کنه وي او دا غ مالک د کارخانې په دي شوی دا څه کار سره ته ټولو نه نا وخت راځي. نو د دنیا د غ معامله ده. دا ملائک چې کلا بس بیان شروع شي نو کتاب بن کې د الله حبیب فرمایي اي مستاسو سره ناس دي او دا الله دا کلام او دا الله د حبیب خبره اوري. نو وختي کوشش کوي په همدا کنا وردا عرب د سیدی کنا تاسو پښتانه وایي غوخه جوسو جوړ د پیتای نه خای نه بجې بیا ټول جمعات کې حاضر عربینو شریفینو لکه څوک نه لس بجې لا نړو نو بیا د لدن نه زین ملاوي اعلان کې د لکونو خلقو زین خلاصو بجو نمخ کې خلق لاړوي اوس ناس کی خل موږ تاسو یو مصیبت ده اول وختي رازونه کرا شو بیا غپ لګو عرب جمعات کې غپ نه لګي بس خو جراشي دو رکعت تهیت مسجدو کی بیا به قران مخه لای تلاوت ډیر زیات کای د زموږ دا یو غپ مصیبت ته اول رازونه کرا شو بیا سکو د جمعې پرز دا ټولی ټولی ناس چوي او غپ شپ لګي ته دین د الله حبیب منه کړي د جمعې پر اذر سره راځي ګور دي چړو به سفر راګیر کم اپ دې لوګ به سب کې دا اخه طرف راګیر کم د سب په شکل کې ناس ته پکار دا بل د جمعې پر اذر درو شریف ویل ډیر زیات اجر او ثواب دي. نو کم از کم ګور دي په د جمعې د اشرف د حرمین شریفینو کې الله دې موږ ته سم دي منورې لګوس هلته د جمعې په شپه باز علماء بیان کړي نو دا ورته آیات کې چې ګورې نن د جمعې شپه دا ازمون پیغمبر علیہ السلام فرمایلی چې د درود شریف ثواب د جمعې فرض او شپه باندې د ټولو نه ډېر دی. په کار دا چې د نور ورځو په نسبت موږ څوک درود شریف ډیر زیات وو د جمعې پښپلک نا وخت و د شه ځان له اندازه مقرر کا چې له بو د کېګم چې دومره درود شریف وو دغه درود شریف ډیر لوی ثواب دی دین لوی اجر به سي چې څوک الله دې مو وتا سټول جنت لګوسي وای په جنتیانو کې د الله حبیب سره ټول نزيات نږدې جنتی بسو کې چې څوک درود شریف ډیر وای څوک چې درود شریف د جمعې پارس ا د جمعې پښوباره چې موږ او تاسو ډیر درود وای بل سورہ کهف ویل سنت طریقه را ماشاءالله باز چاچا ویل سورہ کهف بیا ادا اوس وخت ته ماهام باندې چې وای جمعې ورځ به ختم شي د چانی ویلی د سورہ کهف وای دا د شپې ویل دی او د ورځې چې مسنون عمل له او ماشاءالله عرب او عجمو کې د پوه خلکو طریقه را کتا سواره مینو شریفین ول لاړی جمو قتل هر عربی معصوم اولوی اغید مسجد نبوی او مسجد حرام کی سوره کهف لوی تا جتا سو بوختی رات لري له سوره کهف په بولسته دي جمی پرزدا علماء لیکلی وای صلات تسبیح مستحب او یو نفلی عمل له او دا حدیث ګره ثابت ته دا حدیث ثابت ده دا بچه منا سره دی جامع کی استاد ده ناغه په کتاب لیکل سل سندونو سره دا حدیث ثابت ده سورہ ادګړو صحابه کرامو نه منقول ده صلات تسبیح د جمعه پښپا یا د جمعه پر سړیو کی جمعه کا سمشوا سمیږي په اعمالو جمعه کا سمشوا نو دا ټول افته به سمای اګه جمعه روانه شو رواني کی پس چې خدار سره روزگار شنورالي او عالم بیان کول نه دا اول نه خبر شو نه دا اخر نه خبر شو نه د سنوافل کل ددا غره ډه رب برکت میاشتا علامه حافظ ابن قیم رحم الله د جمعې ډیر زیات خصوصیات ذکر کړي او د کی غیب وای ته چې څنګه نه سره خوب په خاطر زیرو وګورو لا سونه پران د جمعې خصوصیات تي یو د جمعې په خصوصیاتو کې دام ده اے پرز د قیامت د موږ د مسلمانانو عقیده ده چې د الله دیدار وکړي الله دې زموږ او تاسو نصیب کړي مسلمانان بخپل رب ویني د الله دیدار وکړي نو ابن قیم رحم الله زاد المعاد کې وای د الله ملاقات د پاره بت کرسی لګی دی د سروز پینو زرو او د ملغلرو نو کم سړی چې جمعې له وختي راځي دی بډو په سب کې تاسو فکر په خبره واره نو خو هغه سره چې الله ملاقات می او سړی ډوبې سب کې بلاسوي نو دا به په دې ډوبې سب کې اګه تاسو دا څه کوي چې خدای د مرزای په مسلمانای ګوره سړی کامیابی کینا زموږ استاد مسلمانۍ د خپل خواهش او مرزای په تابعیت را د مرزای او د خواهش مسلمانۍ چیرته کې خواخش او وختي راشه او کې خواخ نه شنو نا وخت راځه نا دا استاد خوخي مسلمانۍ نه پدې وتا ته کامیابی نه حاصلې نو ان شاء الله وختي به کوشش کوي کنه به کوي ای आवाज دا نه هر مستج سړی وختي راشي ار مستسړې سوش نبی عليه السلام فرمای وې د دېړو بي صف ک خلکو لپته ولګي نو د هر محله والا به دومره خلک په یو ځل راتلې چې کې دې شي په دې صف جنگ کړي وي نو بیا به فیصله په بل سره کې د خو یو خيار سړي وایي چې جنگ مکوي وزه خسنې بدر تواجو چې چا نوم راو ته اړو بي صف کې کې نه نبی عليه السلام سره فرمای ک دې خلکو لپته ولګي چې په وختي راتلو کې څومره اجر ده او په دې ډومبي صف کې څومره اجر ده نو دومره خلق براغله چې بیا به جنگ کول نو په خسري به فیصله کړه ازموږ داسې بدنصیبی دا اول رازونه نو کو زوګراشي هغه دیوال سره ناشتي راغله د ټولو نمخ کې خو سب ته ټولو رستو خلقو دی وو څپو شوي په خبره باندې داسې مقتدی باز بشران نو جوانان راغله د ټولو نو وختي د خپلو ځای سره ناشته یا دیوار سره ډډه والے نو رستو خلقو دی ډمبه صفونی او د راغله د ټولو نسره د ټولو نو مخ کې راغله ګور الله او د الله ملائک الله پر رحمت را نازلې ملائک ورته دعاګانې کوي د خیر طرف والے سوال لکه اوس ګوره امام چې دلته ودرېږي نو دا غنه دا خې طرف ته نو راځي او ګوره دې په نو کې دا ثواب دا زوینه او پیژنې نو لوبه صف او دا خې طرف را نیسي خو وخت راځي که څوک ورسره راغې او سب لوبه وخت دې نو دې ګوره اجر بربادي وای کوم سړی چې جمعې پر زراغه ا د خلکو دو ګو د پاس راځي او خلکو له تکلیف رسي نو د جمعې ثواب سکیږي یا ختميږي نو وختي راشه او د روبي سب زما عزت مند کوشش وکي بیا د جمعې پر زغور د مازیګر وخت ډیر قیمتي دی د جمعې په دې ورځ کې یو وخت دی چې هغه کې بنده د الله نه سغواړي نو الله قبلای ودا کوم وخت ته لدی کې د علماو تقریبا یو درې څلوېخ اقوال دي خو غواره قولونه پکې دوه دي چې پاغه باندې دلایل دي یو دا ده چې دا امام نه ده امام اوس بو د تبخله اذان وشي اده به خطبه لراشي نو د دې وخت نه دا وخت شروع شو د مز د ختمې دو پورې دې وخت کې بدعا کې خوخله باندې نظر کې دعاګانې کوا اده مس ختمې دو پورې ده نو په سجده کې دعاګانې کولې شي په دې فرضو کې یو کې مدي وخت چې هغه بارک علماو لیکلي چې هغه وخت دی او دعا به قبليږي نو ته امام د منبر د خطبې د ناس ته نواله د مس د ختمې دو پورې ځین د مازیګر د مس نه پسته د نور د پریوتو پورې وای څومره چې پریوتو د نور ته خبره نږدې کیږي نو دومره دا وخت ډېر د امید وخت جوړيږي نو دی وخت چرته ګډ شي کوي د جمعې مازیګر کې همیشه د پاره الله والا ګوري چې بای چې تکب شپ والا نزان بچکم را درود شریف وایا ګډ کې ناسیا تلاوت کوا نور ذکر کوا مطالعه یو لوی شی چې قران او سنت ګوري ځکه ذکر جکې نو ځان لکه درو شریف فائدم تعالی دا وګته وز تفسیر ګورم خلکو له قران خیر نو تاسو رد ځان نه د ټول جهان غم دې در سره اته دا حدیث او مطالعه کو چې خلکو له سوخ هم نو دا پټولو کې اهم سره اهم عبادت ده نو کوي به دا څه کنه کوي واسه دا بچی میں دیو عالم دے دکتور دے لیر نیک سڑے دے ناغوی دمازیگر نفس مسجد نبوی کی دا سی لاس نیمونی دا لاس پا دعا کی جی سڑے کئی نو روایاتو کی راغلی سینی لمخامخ دی خو دیر عاجزی والا دعا دا سی راغلی چی دیر عاجزی کے نویا مسکے لیکن دا اللہ دا حبیب پا باز دعاگانو کی ترخون مبارک کاری دی ناغ دا سی دعا کئی نو دم اے موږ تاسو ټول له بشمار حاجتونه دي دي کنه دي ا سمر سمر د ارچا پریشانای دي نو دم ذکر دی وخت به تصویره دنیا دی وخت به دکان کا عمل سکوا راشه جمعات کې چې ته ګټ کې ځان لزه صحیح کوا دا غ وخت دی چې دی کې بس کی دی کې دعاګانې قبلي نو د جمعې د ورځې زما عزت مند چې موږ تاسو خیال وکړو ک جمعه زموږ سمشي نو ټول مسائل به مسشي ټول مسائل به سمشي خپل عالمانو صاحبانو سره کېنی یو ګنټه ټیم خامخا زما عزت مند شو کوي دا ورکه مخکې جمعه ما اعلان کړو کم حاجیان صاحبان چې دلته نږدې دي یا زنانه دي او دا الله کور ته بزي نو زنانه زمون کور ته را لېږي چې هغه سوکي د حج مسائل زده کړي زنانه ګوره چې کمی حج د زیدا به د جمی مزم زده کوي ځکه زموږ زنانه او ته د جمی مز نه ورزي هغه د کې حرم شریف کې د جمی مز کوي د جمی مز د کې ځکه د جمی مز زنانه باندې حرم شریف کې وکړ شوی بیره د زنانه باندې کوشش پکار دی وی چې د جمی مز د کې یو ګړی د جمی مز حرم شریف ته کې ورپسې لس رکعات د مسفخینو کړي وی ما ول ډېر وی غیر علوی تیر باسه مې نشي کوئی کوي خبره وایي نو اغیل تا بیا دی جمعی مزمو کی ورپسی لس رکات دا ماسپخین کئی بل زنانو لجنازز دا کولم پکار دی زنانو بانی جنازه فرض ندا خوک کئی نو جایز دا صحابیاتو جنازه کری ام المومنین عائشه صدیقی رضی اللہ عنہ و جلیل القدر صحابی وفاتو وی مسجد ته راړې چې زم ور پسې د حجرې نه جنازه وکم. نو چا ورته ویږي دا الله حبیب عام جنازې د جمعات نه بار کړي خو په صحیح روایتو کې س جنازې په مسجد کې دن نکړي. نو بیوی خو بیبي و د علم خزانه و هغه ورته ای ورته ویږي دا خو د جمعات کې څنګه ای ورته فلانی فلانی صحابي باندې نبی رسول الله جنازه نه وکړي په مسجد کې. نو زنانا دا جنازم زدکی زکا هر موس پسیل تا جنازی وی ادی پل اگو رئی للہ فی اللہ جنازی دی دیده که غطول دا عدلون بدلون شیره منگاغ چالزو چا مونگ لراغلے او چا تا پزرگونو کی بدا سی جنازی چا مونگ دا اللہ دا پارزو آغا زکا خوی نپیجه نی چی دا سوک مرد دے و سوک مخیل پروت تے نو زنانو مانی جنازیم زدشی او دا ناری نم دل تراشای گورا لکون روپای لگوائی نو چه حج زرکا یا حج گره بازی زیونو کی تربیتی پرگرامون ای خدا پویول غواری ای پا یورز معنی دا سیو کی لکا ما تاسو لده جمعه تکریر رکنو چه تاسو زتول کنو مصبر بدر دیادی تاسو نواب چپا کیو دے اصپا کی دکان کے گرزه ایسا پتی کے گرزه باز خلک د حج مسلې دا سی پزده کئی یا اول بیانو که دا عوام ولټول ناس تی نا حج دادا چه حج زکولو بانه کم از کم لگا مدجی میاش کسی کی اباز پکی دا سی دی اللہ دی مونتا سمجھ راولی بای زده حج عمری دا چیزی نو مالا وی وخ ورا زرنور نیست وی پا موبایل می زرزر پا دی حج بوئی کا ما ورد اخپل کار کوا زمونگ طالبان پا دو میاشتی که خواری کئی لکتاب الحج ختم شی اتی پا موبایل پا دو منٹو کس دکے نو حج عمر دا سی در رو کشه نده دیده که زمونگ دا ترتیب دی جراشی نو اول ورمانی مونگ تلبیز دو جی سبای وارا ای بیا ورد نوی سبق خواهیو نو بازی ماشاءاللہ دمرا تکڑای چی پافتا که حج زدکی ابازی دا سیوی چی وخوالی گو چی حج زدکی نو حج باسرو کیه تا سلوا که یو سڑی لموز دا نده خودشل کالا موزو که ویزو خود موز پس خیر برکت کوئی نشم نو دو موز نده کڑی نو یو سڑی حج للاڑو خلقوی دی خسم نشم نو آغا حج دکڑی نده نو آغا نه ده فرائضو نه خبرو نه ده واجباتو نه خبر ده لاړو او اغلا صفت نو نو حج زمائی زتمندو زدکی کوششو کئی اللہ دیو کی چیز مونگا استاسو هر عمل ده قرآن و سنت و ده علم پرنا کشی یا اللہ زمونگا خاتمہ پا ایمان کے اللہ زمونگا ٹھولو خاتمہ پا ایمان کے یا رب کریم مونگت زمونگ والدین و مرو جوندو اصول و فروع و توارا و لوی گناہونا معاف کے اللہ دی حاضرین و غائبین و مسلمانانو کم دینی و دنیاوی حاجتو ندی اللہ غٹول حاجتو نزمون پورا کے سمر بیماران کورون و اسپتالونو کیلی خصوصا بعضی بیمارانو درخواست کرے اللہ تدی ٹھول بیمارانو لشفا ورکے اللہ مونگا ٹھول دا دائمی عارضی بیمارونو ساتے اللہ دا چا اولاد نشتنے کمل صالح اولاد ورکے او دا چا اولاد بی اللہ دا والدین دستر گوی اخوالے کے الہ العالمین پٹول دنیا کے اسلامی ملکنوں کے امن و امان راولے دا ہر امتی دا مال جان او دا حیاء حفاظتو کی بی گناہ بندیوان اللہ دا بند تر اخلاص کی او دا دین حق سمر حق شعبی دی اللہ تر قیامت قائم دائم اوساتے او دا دین پا حق شعبہ کی جسوک لگیا دی اللہ دا اعتدال دا استقامت او دا اخلاص توفیق و لورکے او د دل په هر شوبه کې الله مونږ د افراط او تفریط نه وساته. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار. زموږ یو مرګره بدر ته جمعې لراتلو مو غلاسی دعاګانې کړې په دا کوم مرګره چې راغله د سره راتلو ډېر نیک سړیو قرآن قاری مو او درسونه کوله خو پوخ تبلیغي مو نا دی مخ کی رضو کی زب عمرہ کیوں چی اغد جماعت کوئی کی بجلی سمولا و بجلی ہونے ہو دعا ورتو گئی چی اللہ غیتا او ٹول زمون مردگان تنن رضی پوری جسو کو فاتی اللہ تو ارسر درحم و کرم و حامل ہو اللہ منگم عاجز ایو تو زمون دا ٹول خاتمہ کو ایمان کی اللہ مرگ چی رازی نو زمون دی ایمان او دا توحید کلمہ پخپل رحم و کرم پدی جب بانے جاری کی وصلى الله تعالى على خير